Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Ngaina zongi si loboko na litamama. Nana zuanga libala, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Ngaina lali si loboko na litamama. Nanya zuanga ata libala, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Ngaina zongi si loboko na litamama. Nanya balanga ata kobala, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Bazomba bola bana mokili soki mobali ya boyo. Lukambongo sala komeza teka madeswe, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Bamongo baloba na mokili soki mobali ya boyo. Kota maisala tukateka olia, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Baluba baloba na mokili soki mobali ya boyo. Kota zamba timwa liburu zwa mabanga teka olia, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Pona nini boye mama, Pona nini boye mama. Nakoma koteka na zando, Nakoma koteka na zando. Pona nini boye mama, Pona nini boye mama. Nakoma koteka madeswe, Nakoma koteka madeswe. Pona nini boye mama, Pona nini boye mama. Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Nana zongi si loboko na litamama. Nanya zuanga ata libala, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Nana zongi si loboko na litamama. Nanya zuanga ata libala, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Besi ngombe baloba na mokili soki mobali ya boyo. Kota zamba luka mfumbwa kata olia oteka, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Bayombe baloba na mokili soki mobali ya boyo. Luka bitoto teka teka teka olia, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Bayanzi baloba na mokili soki mobali ya boyo. Yaka na vile luka badiske teka teka olia, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Bambuza baloba na mokili soki mobali ya boyo. Aburiye Kamata linyango kota maisala mabudia, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Bateke baloba na mokili soki mobali ya boyo. Tokende mosika te luka kwanga teka na marche ya kinye, Nana zongi si loboko na litamae. Nanya zuanga libala, Pona nini boye mama, Pona nini boye mama. Oh, pona nini boye mama. Pona nini boye mama. Nakoma kote kana zandoe. Nakoma kote kana zandoe. Oh, pona nini boye mama. Pona nini boye mama. Oh, nakoma kote kama desue. Nakoma kote kama desue. Oh, pona nini boye mama. Pona nini boye mama. Zongi si loboko na litama e Nani azuanga libala Bantandu balobana mokili soki mobali aboyo Kota zamba luka bimpia duluka minkeni oteka Nana zongi si loboko na litama e Nani azuanga libala Baluba balobana mokili soki mobali aboyo Kota zamba timwa libululuka lipanga oteka Nana zongi si loboko na litama Nani azuanga libala Bandibu balobana mokili soki mobali aboyo Kota zamba luka nzesa nzesa oteka ndinga Nana zongi si loboko na litama Nani azuanga libala Oh, pona nini boye mama Pona nini boye mama Oh, nakoma kote kana zandoe Nakoma kote kana zandoe Oh, pona nini boye manzenza Pona nini boye manzenza Okoma kote kande nzesa Okoma kote kande nzesa Loboko na litama Nanyazu wangali bala